ओशो टॉक ताओ उपनिषद नंबर 65। चैप्टर 32। ताओ इज लाइक द सी। ताओ इज एब्सोल्यूट एंड हैज नो नेम। दो The uncarved wood is small, it cannot be employed, used as vessel by anyone. If kings and barons can keep this unspoiled nature, the whole world shall yield them lordship of their own accord. The heaven and earth join, and the sweet rain falls beyond the command of man, yet evenly upon all. Then human civilization arose, and there were names. Since there were names, it were well one knew where to stop. He who knows where to stop may be exempt from danger. Tao in the world may be compared to rivers that run into the sea. Samudravat Tao. Tao param hai, aur uska koi naam nahi hai. Yadyapi yah gair tarashi lakdi choti si hai, तो भी कोई इसका उपयोग घड़े की भांति नहीं कर सकता। यदि सम्राट और भूस्वामी इस निष्कलुष स्वभाव को शुद्ध रख सकें तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते हैं तब मीठी मीठी वर्षा होती है, और यद्यपि वह मनुष्य के वश के बाहर है तो भी सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। और तब मानवीय सभ्यता का उदय हुआ और नाम आ गए, और जब नाम आ गए तब आदमी के लिए जान लेना उचित था कि कहाँ रुक जाना है, और जो जानता है कि कहाँ रुकना है वह खतरों से बच सकता है। संसार में ताओ की तुलना उन नदियों से की जाए जो बहकर समुद्र में समा जाती हैं। मुझसे अक्सर ही लोग पूछते हैं कि लाओस पर बोलना मैंने क्यों चुना। कुछ जरूरी कारण से। एक तो लाओसे की पूरी परंपरा करीब करीब नष्ट होने की स्थिति में। चीन लाओसे की सारी व्यवस्था को चिंतनात्मक, उसके आश्रमों को, उसके सन्यासियों को आमूल नष्ट करने में लगा है। एक बहुत पुराना संघर्ष कोई 3000 वर्ष। चीन में दो जीवनधाराएं थी, एक कन्फ्यूशियस की और एक लाओत्से की। बहुत गहरे में देखें तो दुनिया में जितनी विचारधाराएं हैं उनको इन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कन्फ्यूशियस मानता है नियम को, व्यवस्था को, शासन को, संस्कृति को। लाओत्से मानता है प्रकृति को, संस्कृति को नहीं, नियम को नहीं, स्वभाव की अराजकता को, व्यवस्था को नहीं, सहज स्फुरणा को, अनुशासन को नहीं, क्योंकि सभी अनुशासन वो जो जीवन का स्वभाव है उसे नष्ट करता है, वरन सहज प्रवाह को। दुनिया के सारी चिंतन धाराएं दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक वे जो मनुष्य को अच्छा बनाना चाहती हैं, और एक वे जो मनुष्य को सहज बनाना चाहती हैं। एक वे जो मनुष्य को पूर्ण बनाना चाहते हैं, कोई प्रतिमा, कोई आदर्श जिसके अनुकूल मनुष्य को ढालना है, और एक वे जो मनुष्य को स्वाभाविक बनाना चाहते हैं, कोई आदर्श नहीं, कोई प्रतिमा नहीं जिसके अनुसार मनुष्य को ढालना है। लाओत्से दूसरी परंपरा में अग्रणी है। लाओत्से के समय में भी उसके विचार को नष्ट करने का बहुत उपाय किया गया। कन्फ्यूशियस को मानने वालों ने सब तरह से उस विचार का अंकुर ही न पनप पाए इसकी चेष्टा की, क्योंकि कन्फ्यूशियस के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। लाओस से कहता है कोई नियम नहीं, क्योंकि सभी नियम विकृत हैं। लाओस से कहता है स्वभाव, सहजता, ऐसा बहे मनुष्य जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं। रास्ते बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी रास्ते मनुष्य के साथ जबरदस्ती करते हैं। और नियम देना खतरनाक है, क्योंकि सभी नियम हिंसा करते हैं। लाओस से कहता है कि अगर मनुष्य को उसके आंतरिकतम केंद्र के अनुसार छोड़ दिया जाए तो जगत में कुछ भी बुरा ना होगा। मनुष्य को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को उसके आंतरिक स्वभाव के साथ छोड़ देने की जरूरत है। चेष्टा की जरूरत नहीं, क्योंकि चेष्टा विकृति में ले जाएगी। स्वभावतः कन्फ्यूशियस को अति कठिन थी ये बात, और कन्फ्यूशियस के चिंतन में तो लगेगा कि यह आदमी सारे जगत को अराजकता में ले जाएगा, अनार्की में, और यह आदमी तो सब नष्ट कर देगा, समाज, संस्कृति, इस सब का क्या होगा, नीति, सदाचार, नियम। 3000 साल से कन्फ्यूशियस के मानने वाले लाओस के सन्यासियों को, उसके शास्त्रों को, उसकी धारा में बहने वाले लोगों को, सब तरह से उनकी जड़ें न जम पाए चीन में इसकी चेष्टा में लगे रहे थे। और लाओस के अनुयायी तो संघर्ष भी नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष में भी उनकी कोई आस्था नहीं, उनकी आस्था तो समर्पण में। वे तो नहीं मानते कि किसी से उनका कोई विरोध है, इसलिए उन्होंने तो कोई संघर्ष नहीं किया। फिर भी वे जीवित रहे, लेकिन माओ से तुंग ने उनकी सारी व्यवस्था को आमूल तोड़ डाला है। माओ से तुंग कन्फ्यूशियस से सहमत थे, और अगर हम ठीक से समझें तो कम्युनिज्म कन्फ्यूशियस से सहमत होगा ही। कन्फ्यूशियस कहता है कि समाज के हाथ में नियंत्रण चाहिए, अल्लाह से कहता है व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के हाथ में उसका नियंत्रण नहीं। कन्फ्यूशियस से जो धारा चलती थी वो माओ से तुंग में आके पूरी हो गई, और माओ से तुंग के हाथ में पूरी ताकत है। तो आज जहां हजारों आश्रम थे लाओस के, वहां एक भी आश्रम खोजना मुश्किल है। एकाध दो आश्रम बचा के रखे हैं म्यूजियम की तरह, जो अतिथियों को दिखाए जाते हैं। लाओस को मानने वाले सन्यासियों पर मुकदमे चले हैं, अदालतों में उनको घसीटा गया है, मारा पीटा गया है, हत्या की गई है। स्वभावतः माओ से तुंग की दृष्टि से लाओस के अनुयायी तो सुस्त और काहिल है, क्योंकि लाओस से कहता है करने में हमारा कोई भरोसा नहीं, हमारा ना करने में भरोसा है। लाओस से कहता है करने से क्षुद्र ही पाया जा सकता है, केवल ना करने से विराट की उपलब्धि होती। अकर्म कर्म नहीं, क्योंकि कर्म से आदमी क्या पा सकेगा, और कर्म से आदमी जो भी पाएगा वो संसार का होगा। अकर्म में आदमी डूबता है अपने में, कर्म से जाता है संसार में, और जब कोई कुछ भी नहीं करता तब उसके भीतर उसकी जीवन चेतना अपने पूरे सुगंध से खिलती है। तो लाओस से कहता है अकर्म है जीवन का सिद्धांत। स्वभावतः उसके सन्यासी माओस से तुम की भाषा में तो शोषक है, मुफ्तखोर, वे कुछ करते नहीं। कर्म तो जरूरी है, इसलिए भी मैंने लाओस पर विचार कर लेना जरूरी समझा, क्योंकि यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में लाओस का एक भी सन्यासी खोजना मुश्किल हो जाए, और चीन का कम्युनिज्म का हमला भयंकर है, न केवल चीन से बल्कि तिब्बत से भी सारी संभावनाओं को विनाश करने की चेष्टा चीन ने की। तिब्बत में भी लाओत्से और बुद्ध को मानकर चलने वाला एक वर्ग था, शायद पृथ्वी पर अपने तरह का अकेला ही मुल्क था तिब्बत, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा देश एक आश्रम था, जहां धर्म मूल था, बाकी सब चीजें गौण थी, जहां हर चार आदमियों के बीच में एक सन्यासी था, और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें सन्यासियों की लंबी परंपरा ना हो। जिस बाप के चार बेटे होते वो एक बेटे को तो निश्चित ही सन्यास की तरफ भेजता, क्योंकि वही परम था। लेकिन चीन ने तिब्बत को भी अपने हाथ में ले लिया है, और तिब्बत में भी सन्यास की गहन परंपराएं बुरी तरह तोड़ डाली गई हैं। कोई संभावना नहीं दिखती कि तिब्बत बच सकेगा। दलाई लामा तिब्बत से जब हटे तो चीन की पूरी कोशिश थी कि दलाई लामा तिब्बत से हट ना पाए। 1959 में जो लोग भी धर्म के गुह रहस्य से परिचित थे, उन सब के लिए एक ही ख्याल था कि दलाई लामा किसी तरह तिब्बत से बाहर आ जाए, और उनके साथ तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथ और तिब्बत के कुछ अनूठे साधक और सन्यासी भी तिब्बत के बाहर आ जाए। लेकिन बाहर आ सकेंगे ये असंभावना थी, कोई चमत्कार हो जाए तो ही बाहर आने का उपाय था, क्योंकि दलाई लामा के पास कोई आधुनिक साज सामान नहीं, कोई फौज, कोई बम, कोई हवाई जहाज, कोई सुरक्षा का बड़ा उपाय नहीं, और चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। दलाई लामा का तिब्बत से निकल आना बड़ी अनूठी घटना है, क्योंकि हजारों सैनिक पूरे हिमालय में सब रास्तों पर खड़े थे, और कोई 100 हवाई जहाज पूरे हिमालय पर नीचे उड़ान भर रहे थे कि कहीं भी दलाई लामा का काफिला तिब्बत से बाहर न निकल जाए। लेकिन एक चमत्कार हुआ, जिन चमत्कारों का आपने सुना है, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, वो बहुत पुरानी घटनाएं हो गई। सुना है आपने कि मोहम्मद चलते थे तो उनके ऊपर अरब के रेगिस्तान में छाया के लिए बादल छाया कर देते थे। सुना है कि महावीर चलते थे तो कांटा भी पड़ा हो सीधा तो उल्टा हो जाता था। ये सारी बातें कहानी मालूम होती हैं, लेकिन अभी 1959 में जो घटना घटी है वो कहानी नहीं हो सकती, और उसके हजारों पर्यवेक्षक हैं, निरीक्षक हैं। जितनी देर दलाई लामा को भारत प्रवेश करने में लगी, उतनी देर पर पूरे हिमालय पर एक धुंध छा गई, और 100 हवाई जहाज खोज रहे थे लेकिन नीचे देख सकना संभव नहीं हुआ। वो धुंध उसी दिन पैदा हुई जिस दिन दलाई लामा पोताला से बाहर निकले, और वो धुंध उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन दलाई लामा भारत में प्रवेश कर गए, और वैसी धुंध हिमालय पर कभी भी नहीं देखी गई। वो पहला मौका था। तो जो लोग धर्म की गुह धारणाओं को समझते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण था। वो प्रमाण इस बात का था कि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, अगर वो विनष्ट होने के करीब हो तो पूरी प्रकृति भी उसको बचाने में साथ देती है। लाओत्से की पूरी परंपरा नष्ट होने के करीब है, तो दुनिया में बहुत तरह की कोशिश की जाएगी कि वो परंपरा नष्ट ना हो पाए, उसके बीच कहीं और अंकुरित हो जाए, कहीं और स्थापित हो जाए। मैं जो बोल रहा हूं वो भी उस बड़े प्रयास का एक हिस्सा है, और लाओसे को अगर कहीं भी स्थापित करना हो तो भारत के अतिरिक्त और कहीं स्थापित करना बहुत मुश्किल है। दलाई लामा को भी जरूरी नहीं था कि भारत भागें, कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन कहीं और आशा नहीं है। वो जो लाए हैं उसे किन्हीं हृदय तक पहुंचाना हो तो उन हृदयों की और कहीं संभावना ना के बराबर है। इसलिए लाओसे पर बोलने का मैंने चुना है कि शायद कोई बीज आपके मन में पड़ जाए, शायद अंकुरित हो जाए, क्योंकि भारत समझ सकता है, अकर्म की धारणा को भारत समझ सकता है, निसर्ग की स्वभाव की धारणा को भारत समझ सकता है, क्योंकि हमारी भी पूरी चेष्टा यही रही है हजारों वर्षों में। ये सुन के आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आपको समझाने वाले साधु महात्मा भी जो समझा रहे हैं वो कन्फ्यूशियस से मिलता जुलता है, लाओसे से मिलता जुलता नहीं। आपको भी जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो भी प्रकृति की नहीं, वे भी सारी शिक्षाएं आदर्शों की हैं। उनमें भी कोशिश की जा रही है कि आपको कुछ बनाया जाए। मैं मानता हूं कि वो भी भारत की मूलधारा नहीं है। भारत की भी मूल धारा यही है कि आपको कुछ बनाया ना जाए, क्योंकि जो भी आप हो सकते हैं वो आप अभी हैं, आपको उघाड़ा जाए, बनाया ना जाए, आपके भीतर छिपा है, आपको कुछ और होना नहीं है। जो भी आप हो सकते थे और जो भी आप कभी हो सकेंगे वो आप अभी इसी क्षण हैं, सिर्फ ढका है, कुछ निर्मित नहीं करना है, कुछ अनावरण करना है, कुछ पर्दा हटा देना है। आदमी को बनाना नहीं है परमात्मा, आदमी परमात्मा है। सिर्फ इसका स्मरण, सिर्फ इसका बोध, इसकी जागृति। जैसे खजाना आपके घर में है, उसे कहीं खोजने नहीं जाना है, कोई दूर की यात्रा नहीं करनी है, लेकिन वो कहां गड़ा है उसका आपको स्मरण नहीं रहा। हो सकता है आप उसी के ऊपर बैठे हैं और आपको कुछ पता नहीं है। लाओसे को भारत में स्थापित करना भारत की ही जो गहनतम आंतरिक दबी धारा है उसको भी अविस्तृत करने का उपाय है। तो दोहरे प्रयोजन, एक तो लाओसे चीन से उजड़ गया, वहां बचना बहुत असंभव है, और भारत के अतिरिक्त और कोई ग्राहक भूमि नहीं हो सकती जहां उसके बीच अंकुरित हो सके, एक। और दूसरा कि भारत खुद उसके साधु संन्यासियों की शिक्षाओं से पीड़ित और परेशान है, और वे शिक्षाएं भारत की मौलिक शिक्षाएं नहीं है, वे शिक्षाएं नैतिक लोगों की शिक्षाएं हैं, सुधारकों की शिक्षाएं, लेकिन उन क्रांति दृष्टा ऋषियों की शिक्षाएं नहीं। सच बात यह है कि लाओसे जैसे महर्षि जब भी होंगे तभी समाज उनसे भयभीत हो जाए, और समाज के ठेकेदार भी भयभीत हो जाएंगे, समाज के गुरु और नेता भी भयभीत हो जाएंगे। वो उनको पूजा भी कर सकते हैं, आदर भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र उनकी शिक्षाओं को परिवर्तित कर लेंगे और उनकी शिक्षाओं में वो तत्व डाल देंगे जो तत्व आदमी को निर्मित करने की चेष्टा करता है, जो उसे बनाने की, भविष्य में आदर्श को रखता है जो, और जो एक धारणा लेके चलता है, एक ढांचा कि आदमी ऐसा हो तो ठीक है। असल में शिक्षक जी नहीं सकता अगर वो आपको स्वीकार कर ले, नेता जी नहीं सकता अगर वो कह दे कि आप स्वयं परमात्मा हैं, गुरु बच नहीं सकता अगर वो शिष्य से कहे कि कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ पाना नहीं, तुम जो भी हो सकते हो वो हो। इस सारा गोरख धंधा शिक्षक का, गुरु का, नेता का चल सकता है इसीलिए कि आपको भरोसा दिलाया जाए कि आप गलत हो, और ठीक करने का काम किसी और के हाथ में, कुंजी किसी और के हाथ में है जो आपको ठीक करेगा, आप गलत हो। अपराध की भावना पैदा करवाई जाए कि तुम गलत हो। जब आप कपने लगे भय से कि मैं गलत हूं, तभी आप किसी के चरण में गिरेंगे और कहेंगे कि मुझे ठीक करो। और जब आप डर जाएंगे कि मैं गलत हूं, तभी कोई ठीक करने वाले को मौका है कि वह आप पर काम शुरू करे। अगर आप ठीक हो तो सारा का सारा धंधा जिसे हम धर्म समझ रहे हैं वो गिर जाता है, टूट जाता है, उसके खंडर रह जाते हैं। तो धर्म का शोषण करने वालों के कुछ सूत्र हैं, वो उनके ट्रेड सीक्रेट है, वो उनके धंधे के बुनियादी सूत्र हैं। पहला ये कि आप जैसे हो गलत हो, आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपकी वृत्तियां गलत हैं, आपके कर्म गलत हैं, आपका होना गलत है। ये जितने जोर से आपको समझाया जाए उतने ही जोर से धर्म का धंधा चल सकता है, क्योंकि तब ठीक करने वाले की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि धंधा सनातन है, क्योंकि आप कभी ठीक हो नहीं सकते। आप ठीक इसलिए नहीं हो सकते कि आप गलत हो नहीं, इसलिए ठीक होने का कोई उपाय नहीं। अगर कोई बीमारी होती तो इलाज हो सकता, लेकिन वहां कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कल्पित है, इलाज कल्पित है, और धंधा लंबा है, उसका कोई अंत नहीं है। आप उसी दिन ठीक हो जाओगे जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलत हो ही नहीं। जिस क्षण आप अपने को स्वीकार कर लोगे कि मैं जैसा हूं यही मेरी नियति है। इसे थोड़ा समझें, ये बहुत कठिन है, इसलिए लाओसे को पकड़ पाना कठिन है, जगत में जो भी गहन चिंतक हुए उनको पकड़ पाना कठिन है। इसे थोड़ा समझें, जिस क्षण भी आप ये समझ लोगे कि मैं जैसा हूं वैसा होना ही मेरी नियति है, इससे अन्यथा नहीं हो सकता, उसी क्षण सारा तनाव गिर जाता है, सारी अशांति गिर जाती, सारा असंतोष, सारी दौड़ सब खो जाता है, सारी खोज बंद हो जाती। जिस क्षण न कोई खोज रहती, न कोई दौड़ रहती, न कोई भविष्य रहता है, जिस क्षण आप अपने को इतनी पूर्णता में स्वीकार कर लेते हैं कि इस क्षण के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, उसी क्षण आपके सब पर्दे गिर जाते और आपके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाता। दौड़ के कारण वे पर्दे नहीं गिर पाते, वासना के कारण वे पर्दे नहीं गिर पाते, मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं, इस तनाव के कारण वे पर्दे निर्मित बने रहते। ठीक होगा कहना कि ये दौड़, ये वासना कि मैं कुछ हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, कहीं पहुंच जाऊं, यही पर्दा है, इसके कारण ही मैं खिंचा हुआ हूं और अपने स्वभाव के साथ एक नहीं हो पाता। स्वभाव के साथ एक होने का सूत्र है स्वीकार, और कोई दयनीय स्वीकार नहीं, कोई असहाय स्वीकार नहीं, कोई मजबूरी का स्वीकार नहीं, सहज स्वीकार कि मैं जो हूं हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बदल नहीं जाएंगे, सच तो यह है कि तभी आप बदलेंगे, आपके बदलने की कोशिश से आप नहीं बदल सकते, थोड़ा जटिल है, कौन बदलेगा आपको, आप ही बदलने की कोशिश में लगे हैं और आप गलत हैं और आप ही बदलने की कोशिश में लगे हैं। वो जो गलत है वो बदलने की कोशिश में लगा है वो और गलत हो जाएगा, वो जो पागल है वो अपना इलाज कर रहा है वो और पागल हो जाएगा, वो जो पहले से ही तिरछा है वो सीधा होने की कोशिश कर रहा है, वो तिरछापन ही सीधा होने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे होने की कोशिश में और तिरछा हो जाएगा। आप जैसे हैं उसमें कुछ कोशिश करने से खतरा है, कोशिश कौन करेगा, वो यत्न कौन करेगा, आप ही करेंगे। लाओस से जैसे दृष्टा कहते हैं कि कुछ मत करो, रुक जाओ, अकर्म, तुम कुछ भी करोगे भूल हो जाएगी। अभी इंग्लैंड में बहुत अद्भुत शिक्षक था मैथ्यू अलेक्जेंडर, वो अपने शिष्यों से कहता था तुम कुछ भी किए कि वो गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कहता। वो कहता तुम कुछ करो मत, कुछ दिन के लिए तुम करना बंद कर दो, कुछ दिन के लिए तुम करने का ख्याल ही छोड़ दो, कुछ दिन के लिए तुम सिर्फ रह जाओ जैसे हो, उस रह जाने से ठीक होना शुरू हो जाए। ये कीमिया जब तक समझ में नहीं आता जब तक इसका उपयोग न किया जाए। हम तो मान ही नहीं सकते क्योंकि हम इतनी कोशिश करके ठीक नहीं हो पा रहे। और लाओस से जैसे लोग कहते हैं कि तुम कोशिश मत करो और ठीक हो जाओगे, तो हमारे समझ में नहीं आता। हम कहेंगे इतनी कोशिश से ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल कोशिश न की तो और गलत हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चाहे आप कोशिश करो और ना करो, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, ज्यादा गलत नहीं हो जाओगे। कोशिश करने से शायद ज्यादा गलत हो सकते हो, रुक जाने से आप ज्यादा गलत नहीं हो जाओगे। जितने हो ज्यादा से ज्यादा इतने ही रहोगे, लेकिन कोशिश रुक जाने से इतने भी नहीं रहोगे। जैसे ही कोशिश रुकी कि स्वभाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। दौड़ता हुआ आदमी अपने को नहीं देख पाता, देखने के लिए रुकना जरूरी है। तो लाओस को अगर आप परिचित हो पाए तो शायद आप उपनिषदों से, गीता से, महावीर और बुद्ध से एक नए अर्थ में परिचित हो पाएंगे जो कि अर्थ आपसे छूट गया है। लाओस को चर्चा कर रहा हूं ताकि आप उपनिषद को लाओस की दृष्टि से अगर देखने में समर्थ हो पाए तो उपनिषद बिल्कुल नया अर्थ खोल देंगे जो आपके स्वामीगण जरा भी नहीं खोल रहे। गीता बिल्कुल नया अर्थ प्रकट कर देगी जो कि ना शंकर खोल पाते, ना अरविंद खोल पाते, ना तिलक खोल पाते। लाओस की पहचान बड़ी कीमती सिद्ध हो सकती है। उस लाओस तो बच सकता है, भारत का भी अंतर हृदय उघाड़ा जा सकता है, इसलिए उस पर चर्चा कर रहा हूं। अब हम उसके सूत्र को लें। ताओ परम, और उसका कोई नाम नहीं। दो बातें, एक जो भी परम है उसका कोई नाम नहीं हो सकता, जो भी पूर्ण है उसका कोई नाम नहीं हो सकता। वो जो टोटलिटी है, समग्रता है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। नाम खंड के हो सकते हैं, नाम व्यक्ति के हो सकते हैं, वस्तुओं के हो सकते हैं। नाम का अर्थ ही है जिसकी सीमा है, जिसकी परिभाषा हो सके, जिसको हम कह सकें कि ऐसा और वैसा नहीं, तो नाम सार्थक हो सकता है। प्रकाश का नाम सार्थक है क्योंकि इतना तो कम से कम हम कह ही सकते हैं कि जो अंधेरा नहीं, अंधेरे से सीमा बन जाती। मृत्यु का नाम संभव हो पाता है क्योंकि इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जीवन की गति हलचल जहां बंद हो जाती, जीवन से सीमा बन जाती। तो जीवन की परिभाषा करनी हो तो मृत्यु की जरूरत पड़ती क्योंकि उससे सीमा बनानी पड़ेगी। अगर मृत्यु की परिभाषा करनी हो तो जीवन की जरूरत पड़ती। लेकिन जो परम है, जिससे अन्य कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी सीमा नहीं बनाई जा सकती, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता। ताओ कोई नाम नहीं है। ताओ का अर्थ होता है मार्ग। मंजिल का कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ मार्ग का नाम है, उस तक पहुंचने के रास्ते का नाम है। नदी को हम तब तक नाम देते हैं जब तक वो सागर में नहीं गिर जाती, सागर में गिरते ही नाम खो जाता है। फिर गंगा गंगा नहीं है, फिर नर्मदा नर्मदा नहीं, और सागर में कहां खोजिएगा कि गंगा कहां है। सागर में नदियां नहीं खोजी जा सकती, सीमाएं खो जाती हैं तो नाम खो जाते हैं। ताओ है परम, इसलिए लाओस से कहता है उसका कोई नाम नहीं। और जो भी नाम हम देते हैं वे सभी काम चलाओ इशारे हैं। और जो लोग नामों को पागलों की तरह पकड़ लेते हैं वे मुद्दा चूक गए। लोग नामों पर लड़ते हैं, परमात्मा का क्या नाम है इस पर संघर्ष है। राम कहें कि कृष्ण कहें कि कुछ और कहें, लाओस से कहता है उसका कोई भी नाम नहीं है, और या फिर सभी नाम उसके हैं, फिर आपका भी नाम उसी का नाम है, और या फिर कोई भी नाम उसका नहीं है। नाम पर लाओसे का बहुत जोर है कि हम उसे कोई नाम न दें, कई कारणों से, क्योंकि जैसे ही हम नाम देते हैं हम उससे अलग हो जाते हैं। जिस चीज का भी हमने नाम दे दिया हम नाम देने वाले हो गए और अलग हो गए, और जिस चीज को भी हमने नाम दे दिया हमने उसे नाप लिया, उसकी माप पूरी हो गई, हमने उसे पहचान लिया, हमने उसे जान लिया, हमने तो उसको कैटेगराइज कर दिया, उसकी कोटी बना दी कि ये इसका नाम है। लाओस से कहता है पागलपन की बात है, ना तो हम उसे नाप सकते ना हम उसका कोई स्थान बता सकते कि यहां रख दे, उसकी कोई कोटी नहीं बना सकते, उसकी कोई कैटेगरी नहीं कर सकते, उसे स्त्री कहें या पुरुष कहें, उसे जीवित कहें या मृत कहें, यहां कहें या वहां कहें, सभी गलत होगा। उसके संबंध में कुछ भी हम कहेंगे तो हम उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए लाओस से कहता है उसे कोई नाम मत देना, उसका कोई नाम है भी नहीं, और अनाम के साथ जीने का नाम ध्यान है। जब आप बैठ के राम राम राम राम राम राम जपते हैं तब ध्यान नहीं, जब राम का नाम खो जाता है, जब जप करने वाला भी नहीं बचता और जप भी नहीं बचता, तब आप उसमें प्रवेश करते। हमने उसे अजपा कहा है। अजपा का अर्थ ही यह है कि जब नाम खो जाता है, जब तक नाम चल रहा है तब तक तो आप विचार में ही हैं, जब तक नाम चल रहा है तब तक मन है, और जब तक नाम चल रहा है तब तक आप भी हैं, क्योंकि नाम लेने वाला, और यह भी ख्याल रहे कि जो नाम देने वाला है वो बड़ा होता है, जो नाम दे रहा है वो जिसे नाम दे रहा है उससे बड़ा हो गया। लाओ से कहता है Tao is absolute and has no name। वो जो परम सत्य है उसका कोई भी नाम नहीं है। इस कारण लाओस के मानने वाले बड़ी तकलीफ में पड़ते हैं, उनके पास जप के लिए कोई नाम नहीं। मेरे एक मित्र एक लाओस को मानने वाले सन्यासी के साथ कुछ समय तक थे, तो जब भी वो सन्यासी ध्यान करने बैठता है तो मित्र को बड़ी परेशानी होती कि वो भीतर करता क्या है, क्योंकि वो मित्र स्वयं जप के साधक थे। उससे वो पूछते बार बार कि तुम क्या जप करते हो, तो वो हंसता। उसने अनेक बार उन्हें कहा कि मैं कोई भी जप नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास कोई नाम ही नहीं। उन मित्र को भरोसा नहीं आया, वो सोचते रहे कि शायद वो अपने जप को छिपा रहा है, शायद बताना नहीं चाहता, शायद जब तक दीक्षा ना हो तब तक वो मंत्र गैर दीक्षित को कहा नहीं जा सकता। वो मेरे पास आए थे, उनको मैंने कहा कि वो धोखा नहीं दे रहा था। लाओस के मानने वालों के पास कोई नाम नहीं, फिर वो करते क्या है? वो नाम को छोड़ने की चेष्टा करते। उसका तो कोई नाम नहीं है, लेकिन और बहुत सी चीजों के नाम हैं और हमारे मन में भरे हैं। जब आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो इस भरे हुए नामों की कतार में एक नाम और जोड़ देते हैं। इसमें पत्नी का नाम है, बेटे का नाम है, मित्रों का नाम है, दुकान, बाजार, सामान, नोट, रुपया, बैंक, इसमें सब नाम है। इस सारे नामों की भीड़ में राम को और डाल देते, और इसलिए स्वभावतः ये जो पुराने नाम हैं जो काफी जम के बैठे हैं ये उसको नहीं जमने देते, और राम को निकाल बाहर करने की वो कोशिश करते हैं। आप कितने राम राम कहो, बीच में पत्नी का नाम आता, पति का नाम आता, बेटे का नाम आता, बाजार दुकान सब बीच में आ जाता। वो जो पुराने जमे हुए नाम हैं वो इस नए प्रतियोगी को भीतर नहीं बैठने देना चाहते, और ये प्रतियोगी खतरनाक है क्योंकि ये सबको बाहर करना चाहता है, सारी भीड़ इकट्ठी होकर इसको बाहर करता है। अगर आपने कभी भी नाम जप का उपयोग किया है तो आपको पता होगा कि कैसा कलह भीतर मच जाती। लाओसे का मानने वाला नए नाम को भीतर नहीं डालता, सिर्फ पुराने नामों को बाहर निकालता है, वो उलिझता है, भीतर नहीं डालता। वो उस घड़ी की प्रतीक्षा करता है जब भीतर कोई भी नाम नहीं रह जाएगा। जब भीतर कोई नाम नहीं रह जाएगा तब वो कहेगा ताओ उपलब्ध हुआ, ताओ का स्मरण हुआ। ये परमात्मा का स्मरण है, अनाम हो जाना परमात्मा का स्मरण। ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई, आप जबरदस्ती कर रहे हैं एक नाम को भीतर डालने की। ध्यान रहे, एक तो जबरदस्ती में आप सफल ना होंगे, सिर्फ परेशान होंगे, और अगर दुर्भाग्य से सफल हो गए तो जिस नाम को इतनी आप जबरदस्ती से लाए हैं उससे कुछ आनंद ना पा सकेंगे। वो जबरदस्ती के बाद जो सफलता होगी मुर्दा होगी, और जो सन्नाटा आएगा वो जीवंत ना होगा, मरघट का हो जाए। इसलिए अक्सर जो लोग नाम जब जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं, एक तो सफल नहीं होते, अगर कभी सफल हो जाते हैं तो उनका नाम जब मूर्छा बन जाता, वो सिर्फ मूर्छित हो जाते। जब वो जबरदस्ती एक नाम को स्थापित कर देते तो तत्काल गहरी तंद्रा में खो जाते, वो मुर्दा शांति उन्हें पकड़ लेती। आपका मकान पहले से ही काफी भरा हुआ है, इस भरे हुए मकान में परमात्मा को निमंत्रण देना जरा भी उचित नहीं। लाओ से कहता है तुम मकान खाली कर लो, और वो परमात्मा बाहर से आने वाला भी नहीं है कि तुम उसे निमंत्रण दो। तुम्हारा मकान भरा है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। तुम मकान खाली करो, वो जो खालीपन है मकान का वही है वो, वो जो तुम्हारे भीतर खालीपन है वही है वो। वो कोई अतिथि नहीं है जो बाहर से आएगा, वो तुम्हारे भीतर का खालीपन है, तुम्हारे भीतर की शून्यता है जो तुम्हारे भरी हुई चीजों में दब गई है, उन्हें तुम बाहर कर दो, वो प्रकट हो जाए। शून्यता को भीतर उपलब्ध कर लेना लाओसे के मानने वाले के लिए ध्यान। इसलिए लाओसे कहता है ताओ परम है, उसका कोई नाम नहीं, वह एक गैर तरासी लकड़ी की भांति है जिसका कोई भी उपयोग नहीं, कोई उपयोग कर नहीं सकता। ये बहुत मजे की और लाओसे की बड़ी अनूठी धारणा है और बहुत गहरी। लाओसे कहता है कि वो जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा या ताओ या धर्म या आत्मा, जो भी नाम हम देना चाहें, वो गैर तरासी लकड़ी की भांति है। एक तो तरासी हुई लकड़ी है जिसकी कीमत हो जाती है, एक लकड़ी को तराशा एक मूर्ति बन गई, अब इसकी कीमत है, अब इसका मूल्य है। एक लकड़ी को तराशा तो कोई कलात्मक कृति बन गई, अब इसका मूल्य है। लाओ से कहता है कि तराशना ही आदमी की विकृति है, तुम जितना अपने को तराशा है उतना तुम मूल्यवान तो बन गए हो, लेकिन तुमने स्वभाव खो दिया। तराशे हुए आदमी हो, तुम्हारी कीमत है बाजार में, स्वभावतः जितना तराशा हुआ आदमी हो उतनी बाजार में कीमत है। कितना शिक्षित, कितना सुसंस्कृत, कितना शिष्ट, कितना सभ्य, कितना जानता है, कितना व्यवहार कुशल, उतना तराशा हुआ आदमी है उतनी उसकी कीमत है। लाओ से कहता है लेकिन तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ परमात्मा वो गैर तराशी हुई लकड़ी की भांति है, उसे तुम चाहो तो भी तराश नहीं सकते। तुम अपने को तराश के बाजार में बेच सकते हो, तुम्हारी कीमत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तुम स्वभाव से संबंध तुम्हारा छूट जाए। तरासा हुआ जो रूप है वो है संस्कृति। लाओसे के लिए संस्कृति विकृति का ही अच्छा नाम है। लाओसे प्रकृति का बिल्कुल पागल भक्त है। वो कहता है जो है जैसा है वैसा ही, उसमें तुम इंच भर फर्क मत करना, क्योंकि तुमने फर्क किया कि तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए। एक तो परमात्मा है जो मुझे बनाता है, और फिर एक मैं हूं जो अपने को बनाता हूं। परमात्मा आपको जन्म देता है, परमात्मा से आप पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। एक जंगली पौधे की भांति, शायद उसकी बाजार में कीमत ना हो। जापान में वो पौधे लगा के रखते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ जब पहली दफा जापान गए तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने 300-300 साल पुराने वृक्ष देखे जिनकी ऊंचाई 5 इंच थी। वो बहुत हैरान हुए, 300 साल पुराना वृक्ष और ऊंचाई 5 इंच, उनकी कुछ समझ में ना आया। उन्होंने पूछा इसका राज क्या है, तो मालियों ने राज बताया कि गमले के नीचे से वो जड़ें काटते रहते, नीचे जड़ नहीं बढ़ पाती, ऊपर वृक्ष नहीं बढ़ पाता। तो 300 साल पुराना हो जाता है लेकिन होता है 5 इंच 10 इंच ऊंचा, बोना रह जाता है। वो जड़ को नीचे से बढ़ने नहीं देते, ऊपर वृक्ष नहीं बढ़ पाते। फिर उसको जैसी शाखाएं उनको बनानी है वैसे तारों से उसको गूंथ देते, शाखाओं के भीतर भी खिले ठोंक देते। जैसा मोड़ना है वैसा मोड़ते हैं, जैसा बनाना है वैसा बनाते, एक सुंदर कलाकृति बन जाती है। लेकिन वृक्ष मर जाता है, उसकी आत्मा मर जाती। वो जो परमात्मा ने जैसा उसे चाहा था वैसा वो नहीं हो पाता, माली ने जैसा चाहा वैसा हो जाता। हम सब भी जैसा परमात्मा ने हमें चाहा है वैसे नहीं हो पाते। हम सब तरास के बाजार के काम के हो जाते, लेकिन भीतर का स्वभाव विकृत हो जाता है। लाओस से कहता है वह गैर तरासी लकड़ी की भांति जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। ये बड़ी कठिन धारणा है। लाओस से कहता है उपयोग की बात ही गलत है। जीवन कोई बाजार नहीं, उपयोगिता यूटिलिटी बात ही व्यर्थ है। लाओस्से के हिसाब में उपयोगिता से ज्यादा गंदा कोई शब्द नहीं। क्या उपयोग है चांद का रात में, और क्या उपयोग है एक फूल जब जंगल में खिलता है उसका, क्या उपयोग है सूरज के परिभ्रमण का, क्या उपयोग है सागरों का, क्या उपयोग है बहती हुई नदियों का। सारा जगत निरुपयोगी है, जगत में कोई उपयोगिता नहीं। उपयोग आदमी के मन की खोज। आदमी पूछता है फौरन इसका उपयोग क्या है, इसको किस काम में लाया जाए। थोड़ा समझे हम, ये उपयोगिता की जो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की धारणा है कि वही चीज कीमत की है जिसका कोई उपयोग है, तो आपकी आत्मा का क्या उपयोग है, कोई उपयोग है? कोई उपयोग नहीं। आत्मा से ज्यादा निरुपयोगी कोई चीज हो सकती? क्या करिएगा इस आत्मा का? आपके जीवन का क्या उपयोग है? आप न होते तो हर्ज क्या था, और आप नहीं हो जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाने वाला है? परम अर्थों में किसी चीज का कोई उपयोग नहीं। अस्तित्व आनंद है, उपयोग नहीं। अस्तित्व एक उत्सव है, उपयोग नहीं। लेकिन हमारी उपयोगिता की धारणा है, हर चीज को सोचते हैं इसका उपयोग क्या। ये किसी काम में आनी चाहिए। अगर काम में आ सकती तो ठीक है, और किसी काम में नहीं आ सकती तो व्यर्थ है। लेकिन आपको पता है जीवन में केवल उन्हीं क्षणों में आनंद उपलब्ध होता है जिनका कोई काम नहीं, जिनसे ना आप बंदूक की गोली बना सकते हैं, न बैंक का नोट बना सकते हैं, जिनसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह आप उठे हैं, हवा का एक झोंका आया और आप आनंदित हुए कि सूरज को उगते आपने देखा, और आपके भीतर भी कुछ उगने लगा और आप प्रफुल्लित हो उठे। लेकिन क्या है उपयोग? उपयोगिता हर चीज को काम बना देती है। तब आदमी प्रेम भी करता तो भीतर सोचता गणित लगाता क्या है उपयोग, इससे मैं क्या पाऊंगा। इसलिए जो बुद्धिमान है वो प्रेम नहीं करते, वो हिसाब रखते, वो प्रेम से भी कुछ अर्थशास्त्र निकालते। कहते हैं किसी कुलीन घर में शादी करो, किसी धनपति के घर में शादी करो, किसी प्रतिष्ठित के घर में शादी करो, उससे भी कुछ उपयोग निकालो। प्रेम भी तुम्हारा सहज कृत्य ना हो, उसका भी बाजार में मूल्य होना चाहिए। जो कुछ भी हो हमारे जीवन में, उस सब का मूल्य आंका जा सके तो हमें मूल्यवान लगता है। लेकिन प्रेम का क्या मूल्य हो सकता है, आनंद का क्या मूल्य हो सकता है, ध्यान का क्या मूल्य हो सकता है? कोई मूल्य नहीं हो सकता। कुछ चीजें अपने आप में मूल्यवान हैं, उनकी मूलवत्ता आंतरिक है, किसी और कारण से वे मूल्यवान नहीं है, वे किसी और साध्य का साधन नहीं है, वे स्वयं अपना साध्य है। बच्चे खेल रहे हैं, कोई मूल्य नहीं है, खेल का आनंद है। आपको लगता है समय खराब कर रहे हैं, आप खाता बही में हिसाब लगा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं और शोरगुल कर रहे हैं, और आपको लगता है समय खराब कर रहे हैं। बड़ा कठिन है कहना, लाओत्से से पूछे तो वो कहेगा कि आप समय खराब कर रहे हैं। काश आप भी खेल सकते, काश आप भी इस क्षण में ऐसे लीन हो जाते कि आप फिक्र छोड़ देते कि इसका कोई मूल्य है या नहीं। मूल्य का मतलब क्या है? मूल्य की धारणा का अर्थ यह है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो अपने आप में मूल्यवान नहीं है, उससे कुछ और पाया जाएगा वो मूल्यवान है। मूल्य का अर्थ है कि लक्ष्य सदा भविष्य में, और अभी मैं जो कर रहा हूं वो तो केवल साधनबद्ध है। आप बाजार जा रहे हैं, दुकान पर बैठे, इस सब का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो उस धन में है जिससे आएगा। फिर धन का भी क्या मूल्य है? फिर आप कहीं और मूल्य खोजेंगे, इस धन से जो मिलेगा उसका मूल्य है, उसका भी क्या मूल्य है? अगर आप यूं खोजते हुए चलें तो आप पाएंगे कि आप एक वर्तुल में घूम रहे हैं जहां किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। आगे आगे आगे हर चीज को आगे टालते चले जाते हैं। लाओस से कहता है टालो मत, जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण साधन ही नहीं साध्य भी। और तुम इस क्षण को ऐसे जियो जैसे इसके बाहर कुछ पाने को नहीं है, जो भी पाया जा सकता है वो इसी क्षण में। ये निरुपयोगिता का सिद्धांत है। इसका अर्थ है उपयोगिता की बात ही मत सोचो, सिर्फ भोग को परम बनाओ, भोग को इतना गहन बनाओ कि उपयोगिता व्यर्थ हो जाए और क्षण अपने आप में सार्थक हो जाए। अगर लोग ध्यान भी कर रहे हैं तो भी फर्क समझे, अगर और किसी को मानने वाला ध्यान कर रहा है तो ध्यान एक साधन, वो कहता है परमात्मा को पाना, परमात्मा में है मूल्य, ध्यान तो एक साधन है। अगर कोई तरकीब उसको बता दे कि कहे इतनी मेहनत कर रहे हैं बिना ध्यान के परमात्मा को पाने की तरकीब, वो फौरन ध्यान छोड़ देगा, क्योंकि ध्यान केवल साधन था। इसलिए पश्चिम में घटना घट रही है अभी, एलएसडी, मारिजुआना, मेस्कलीन, क्योंकि उनके प्रचारक कह रहे हैं कि क्या ध्यान कर रहे हो, तो पुराना ढंग है, ये काम तो एक गोली से हो जाता है। तो अगर ध्यान अपने आप में मूल्यवान है तो आप कहेंगे रखो अपनी गोली, क्योंकि ध्यान मेरे लिए आनंद है। लेकिन अगर ध्यान परमात्मा पाने के लिए या कुछ और पाने के लिए, और कोई दावा करता है कि क्या जरूरत 3 साल ध्यान में मेहनत करो, ये तो एक इंजेक्शन से एक गोली से अभी हो जाता, तो आप ध्यान छोड़ देंगे स्वभावतः, क्योंकि 3 साल क्यों बर्बाद करना, इसमें ज्यादा उपयोगिता है गोली में। और आप समझ लेना कि वो गोली वाला आपको समझा लेगा आज नहीं कल। इस मुल्क को मैं मानता हूं कि जिस दिन भी इस मुल्क को एलएसडी और मारिजुआना की पूरी खबर हो जाएगी, ये मुल्क ध्यान और प्रार्थना करना बंद कर देगा, क्योंकि यहां जितने लोग मेरे पास आते हैं ध्यान की पूछने, वो सब ध्यान को साधन की तरह पूछ रहे हैं। उनका जो तर्क है वो गलत है, उस गलत तर्क का परिणाम खतरनाक। समझे, एक आदमी उपवास कर रहा है, वो कर रहा है उपवास इसलिए कि उपवास से शांति होगी, आनंद होगा, या प्रभु दर्शन होगा, या आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन फिजियोलॉजिस्ट है, शरीर शास्त्री है, वो समझाता है कि आप कर क्या रहे हैं, उपवास में कर क्या रहे हैं आप, ये तो एक शारीरिक काम है, आप कुछ खाना ले रहे थे वो आपने बंद कर दिया, कुछ रासायनिक तत्व आपके शरीर में जा रहे थे वो अब नहीं जा रहे। तो आपके शरीर के भीतर जो रासायनिक व्यवस्था थी उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है, कुछ तत्व जो जा रहे थे बंद हो गए, कुछ तत्व जो इकट्ठे थे शरीर उनको रोज पचा लेगा, तो आपके भीतर रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी। वो कहता आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, 3 महीने में आप व्यवस्था बदल पाएंगे, वो व्यवस्था में एक इंजेक्शन से बदल देते। उसका तर्क बिल्कुल साफ है, और जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है उसकी समझ में आ जाएगा आखिर उपवास करेगा क्या। 3 महीने के लंबे उपवास में आपके शरीर की रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जो व्यवस्था 3 महीने के उपवास से पैदा होगी वो एक इंजेक्शन से अभी हो सकती, तो फिर हर्ज क्या है। फिर आपके पास कोई दलील नहीं, क्योंकि उपवास साधन था। लेकिन अगर यही बात महावीर को कही जाए तो महावीर कहेंगे मुझे उपवास के बाहर कुछ पाना नहीं है, उपवास आनंद है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मीरा नाच रही, आनंदित हो रही, वो जितनी आनंदित हो रही नाच रही, आपसे कोई कहे कि ये नाचना या आनंदित होना ये तो एक मेस्कलिन की गोली से हो जाए, एलएसडी का एक इंजेक्शन दे दिया जाए और हो जाए, आप इसी तरह नाच सकते हैं। एल्डस हक्सले जैसे विचारशील आदमी ने भी यह कहा है कि कबीर और दादू को जो अनुभव हुआ होगा वो अनुभव मुझे एलएसडी से हुआ है, कबीर को जो अनुभव हुआ होगा वो मुझे एलएसडी से हुआ है। फर्क कबीर और मेरे अनुभव में इतना ही है कि कबीर को आधुनिक ढंग का पता नहीं था, वो पुराने बैलगाड़ी के रास्ते से सालों की मेहनत कर रहे थे, और मुझे आधुनिक ढंग का पता है। ठीक है, अगर आप बंबई ही आना चाहते हैं कलकत्ते से, और बैलगाड़ी में बैठना इसीलिए बैठे हैं आप बैलगाड़ी में कि बंबई पहुंचना है, तो फिर हवाई जहाज से आने में हर्ज क्या है। फिर आप ना समझें अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो बैलगाड़ी से ही जाएंगे। बैलगाड़ी या हवाई जहाज में फर्क फिर आपको नहीं करना है, फिर तो उचित यही है कि बैलगाड़ी से ज्यादा उपयोगी है हवाई जहाज। लेकिन जो आदमी कहता है बंबई पहुंचने का सवाल नहीं, बैलगाड़ी में होने में आनंद है, उसके लिए फर्क हो गया, वो हवाई जहाज के लिए राजी नहीं होगा। वो कहेगा कि बैलगाड़ी में होने का एक आनंद है जो हवाई जहाज में नहीं हो सकता। सच तो यह है कि हवाई जहाज में यात्रा होती ही नहीं, यात्रा हो कैसे सकती है हवाई जहाज में, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, बीच की जगह तो गिर जाती, यात्रा तो बैलगाड़ी में ही होती, क्योंकि एक एक पौधा जमीन का एक एक टुकड़ा सब आपके पास से गुजरता, आप उसके पास से गुजरते। हवाई जहाज यात्रा नहीं है, यात्रा से बचने का उपाय। वो जो यात्रा थी बीच में उसको गिरा देना, हटा देना। कलकत्ता और बंबई दो बिंदु हो जाते हैं, बीच से सब गिर जाता है, आप कलकत्ता से सीधे बंबई होते। अगर कल कोई और उपाय हो सके जो और शीघ्रगामी हो तो हम उनका उपयोग करेंगे। उपयोगिता का अर्थ यह है कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं, कहीं जाना है, कहीं कोई मंजिल है, जिस तरह से हम पहुंच जाएं। लेकिन लाओसे कहता है कि ताओ मंजिल नहीं है, इसलिए उसने नाम दिया है ताओ। ताओ का अर्थ है दबे मार्ग। ताओ कोई मंजिल नहीं है कि जहां पहुंचना है, मार्ग ही ताओ है, मार्ग ही परमात्मा है। प्रतिपल मंजिल है, और प्रतिपल का उपयोग जो साधन की तरह करेगा वो उपयोगितावादी है, और जो प्रतिपल का उपयोग साध्य की तरह करता है वो उत्सववादी है। इस फर्क को ठीक से समझ लें तब जीने के ढंग दो ढंग के हो सकते हैं, कि आप सब कुछ कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए और जहां पहुंचना है वो आगे, अक्सर वहां कोई पहुंचता नहीं कभी, क्योंकि मरने तक हम टालते ही चले जाते हैं। और एक दूसरा रास्ता है कि जहां हमें पहुंचना है वहां हम अभी हैं, अब हमें सिर्फ भोगना है इस क्षण को। आप मुझे सुन रहे हैं, आप दो ढंग से सुन सकते हैं। एक ढंग तो यह है कि मुझे सुन के आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कि मुझे सुनकर आपको कुछ रास्ता निकालना है, कि मुझे सुन के आप उसका कुछ उपयोग करेंगे, तो फिर आपका सुनना एक काम है। और दूसरा कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये सुनना ही आनंद है, इससे कहीं पहुंचना नहीं, इससे कुछ उपयोग नहीं करना, इससे कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, कोई पंडित नहीं बन जाना, कहीं जाना नहीं, ये सुनने का जो क्षण है ये आनंदपूर्ण, ये एक उत्सव है। तब प्रतिपल आप आनंदित हैं, इसकी उपयोगिता बाहर नहीं है, भीतर है। इसका यह अर्थ नहीं कि इससे आपको लाभ ना होगा, इससे ही लाभ होगा, क्योंकि प्रतिपल जो आपने आनंद लिया है वही इकट्ठा हो जाएगा, उसकी राशि बन जाएगी, और जिसने टाला है उसके हाथ खाली रह जाएंगे, क्योंकि जिसने प्रतिपल इकट्ठा नहीं किया वो आखिर में इकट्ठा कैसे कर लेगा। क्षण तो खो जा रहे हैं, लाभ से बिल्कुल गैर उपयोगितावादी। वो जो परम सत्य है, वो जो परम जीवन का तत्व है, गैर तरासी लकड़ी की तरह कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। परमात्मा का उपयोग करने की कभी भूल के मत सोचना, जीवन का उपयोग करने की कभी भूल के मत सोचना। जीवन को व्यर्थ गमाना हो तो तरकीब है ये कि उसका कुछ उपयोग सोचना, और जीवन का सच में कुछ उपयोग कर लेना हो तो उपयोग की बात ही छोड़ देना, और जीवन को आनंद की तरह, उत्सव की तरह लेना। लेकिन हम परमात्मा का भी उपयोग करते हैं, इसलिए जब हम दुख में होते हैं तब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, क्योंकि सुख में उसका कोई उपयोग नहीं, क्या उपयोग है? सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, कोई जरूरत ही नहीं, तो याद क्या करो। मैंने सुना है एक ईसाई घर में मां अपने बेटे से सुबह पूछ रही कि रात तूने प्रार्थना की है नहीं, तो उसने कहा रात तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सभी कुछ ठीक था, प्रार्थना का कोई सवाल ही नहीं। प्रार्थना तो हम तभी करते हैं, आज ही मैं किसी का जीवन पहाड़ा है, उसकी पत्नी कार में एक दुर्घटना में चोट खा गई, उसके पहले कभी वो चर्च नहीं गई थी, लेकिन इस रविवार को वो चर्च पहुंची, हाथ पर पैर पे पट्टियां बंधी। चर्च का पादरी भी चौंका है, क्योंकि वो महिला कभी चर्च आई नहीं थी, पति सदा अकेला ही आता था। प्रवचन के बाद जब लोग चर्च से विदा होने लगे तो पादरी ने महिला को रोक के कहा, क्या ज्यादा घबरा गई दुर्घटना से? क्योंकि चर्च आने का और कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। दुख में जब हम होते हैं तो परमात्मा की याद आती, क्योंकि अब उसका कुछ उपयोग हो सकता है। सुख में हम होते हैं तो हम उससे बचना ही चाहेंगे, कहीं उधार मांगने लगे कुछ और उपद्रव। परमात्मा भी मिलना चाहे आप जब सुख में हो तो आप कहेंगे अभी ठहरो, अभी कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना करते हैं तो कुछ मांगने के लिए, स्मरण करते हैं तो कुछ मांगने के लिए। लाओ से कहता है ध्यान रखना, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता, और जब तक तुम उपयोग की भाषा में सोचते हो तब तक तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं हो सकता। जिस दिन उपयोग की भाषा बंद और उत्सव की भाषा शुरू, उस दिन परमात्मा से संबंध हो जाता, फिर चाहे मंदिर जाओ न जाओ, फिर चाहे उसका स्मरण करो न करो, फिर चाहे धर्म की ऊपरी व्यवस्था से तुम्हारा नाता बने न बने, लेकिन जीवन को उत्सव में जो बदल लेता है वो जीवन को प्रार्थना में बदल देता है। यदि सम्राट और भूस्वामी इस निष्कलुष स्वभाव को शुद्ध रख सकें तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। इस तरह के वचन कन्फ्यूशियस को ध्यान में रखते कहे गए, क्योंकि कन्फ्यूशियस समझा रहा था सम्राटों को, राजकुमारों को, भूस्वामियों को, कि तुम इस तरह से जियो, इस तरह का व्यवहार करो, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नीति, तुम्हारा आदर्श ऐसा हो, तुम्हारा जीवन मर्यादा का जीवन हो, सब लोग देखें और तुम्हारे आचरण से प्रभावित हों, तुम्हारा उठना बैठना भी सही हो, वो भी साधारण ना हो, तभी तुम लोगों के ऊपर स्वामित्व रख सकोगे। लाओत्से कहता है ये स्वामित्व झूठा है। लाओत्से कहता है कि यदि सम्राट और भूस्वामी अपने भीतर के निष्कल स्वभाव को शुद्ध रख सके तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। ये एक अलग तरह का स्वामित्व है, जो इसलिए नहीं कि तुम्हारे आचरण से कोई प्रभावित होता, इसलिए भी नहीं कि तुम्हारे व्यवहार से कोई प्रभावित होता, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम जैसे हो, तुम्हारा होना ही चुंबक है, तुम्हारा अपना स्वाभाविक होना ही आकर्षण है। पहला जो आकर्षण है वो चेष्टित है, उसमें हिंसा है, उसमें दूसरे का ध्यान है। दूसरा जो आचरण है वो चेष्टित नहीं है, वो प्रवाह है, और उसमें हिंसा नहीं, उसमें दूसरे का कोई ध्यान नहीं। लाओत्से के अनुयायी एक बहुत अनूठी बात मानते रहे। लाओत्से कहता था कि अगर एक गांव में चार आदमी भी मेरी बात समझ जाए और चार आदमी भी मेरी बात को समझ के स्वाभाविक जीने लगे तो पूरा गांव में बदल दूंगा। उन चार आदमियों को गांव में लोगों को बदलने जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी से कहने की भी जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो जाओ, उनकी मौजूदगी लोगों को अच्छा करने लगेगी। वे जहां से गुजरेंगे वहां उनकी हवा, उनका जादू काम करने लगेगा और लोगों को कभी यह पता भी नहीं चलेगा कि कौन उन्हें बदल रहा है। क्योंकि लाओत्से कहता है यह पता चल जाए कि कोई तुम्हें बदल रहा है तो इससे भी प्रतिरोध पैदा होता है। बाप बेटे को बदलना चाहता तो बेटा सख्त हो जाता, पत्नी पति को बदलना चाहती तो पति सख्त हो जाता, क्योंकि अहंकार बदला जाना पसंद नहीं करता। कोई पसंद नहीं करता कि कोई आपको बदले, क्योंकि जैसे ही कोई आपको बदलता है उसका मतलब हुआ कि वो आप जैसे हो उसको स्वीकार नहीं करता, वो आपको प्रेम नहीं करता। आप जैसे हो अस्वीकृत हो, पहले वो काट छांट करेगा, पहले वो आपको अपने अनुकूल बनाएगा, फिर वो आपको पसंद करेगा। लेकिन दुनिया में कोई भी बदला जाना इसलिए पसंद नहीं करता, इसलिए बाप जब बदलने की कोशिश करता है बेटे को तो भूल करता है। शायद इसी कारण बेटा फिर कभी भी बदला नहीं जा सकेगा, और जब गुरु शिष्य को बदलने की कोशिश करता है तो बाधा खड़ी हो जाती। जब नेता अनुयायियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो अनुयायी नहीं बदलते, अनुयायी भी फिर नेता को बदलने की कोशिश में संलग्न हो जाते, और अक्सर अनुयायी सफल हो जाते हैं, नेता हार जाते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि अनुयायी बहुत और नेता अकेला है। सुना है मैंने कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पेरिस के एक मोहल्ले में जोर का उपद्रव मचा हुआ था और एक ग्रोह आग लगाने जा रहा था, तो दो पुलिस के आदमियों ने उस ग्रोह में जो आदमी नेता जैसा मालूम पड़ता था उसको पकड़ लिया। तो उसके वचन बड़े प्रसिद्ध हो गए। उस आदमी ने कहा कि डोंट प्रिवेंट मी, लेट मी गो, आई हैव टू फॉलो दैट क्राउड बिकॉज आई एम देयर लीडर। रुको मत, मुझे जाने दो क्योंकि मुझे इस भीड़ के पीछे जाना, क्योंकि मैं उनका नेता हूं। नेता को भीड़ के पीछे चलना पड़ता है, नेता अपने अनुयायियों का भी अनुयायी होता है, उसको देखना पड़ता है अनुयायी क्या चाहते हैं। नेता अनुयायियों को बदलने में लगे रहते हैं, अनुयायी नेताओं को बदल लेते हैं। बदलने की चेष्टा में हिंसा है और इसलिए जो ज्यादा है संख्या में वो जीत जाता है। लाओस से कहता है अगर किसी को बदलने की कोशिश करनी पड़े तो वो आदमी काम का ही नहीं जो बदलने में लगा है। बदलाहट एक आंतरिक घटना है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ जीता है उसके पास जाके आपकी श्वास की गति बदल जाती, उसके पास जाके आपके हृदय की धड़कन बदल जाती, उसके पास जाके आपके भीतर का सब कुछ बदलने लगता है उसकी मौजूदगी। सूफी फकीर इस तथ्य को स्वीकार करते रहे और इसी सूफी फकीरों का एक नियम रहा है कि किसी को पता मत चलने दो, चुपचाप रहे आओ। तुम्हारा चुपचाप रहना लोगों को बदलने में सुगमता देगा। एक सूफी फकीर हुआ जुन्नून, वर्षों तक वो शिष्यों में बैठा रहता था और एक नकली आदमी को गुरु बना के बैठा दिया। वो गुरु शिक्षा देता था, समझाता था और झुन्नून शिष्यों में बैठा रहता था। ये तो बहुत बाद में लोगों को पता चला कि ये आदमी झुन्नून नहीं है, फिर झुन्नून कौन है? पता चला कि जो वर्षों से शिष्यों में बैठा रहता। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा इस भांति में तुमको आसानी से बदल सकता हूं, तुम्हारा ध्यान लगा रहता है वहां बोलने वाले पर और इधर मैं चुपचाप तुम्हारे पास। लाओस से कहता है कि अगर भूस्वामी, सम्राट, गुरु, नेता, वे जो लोगों को प्रभावित करते केवल अपने भीतर के स्वभाव के साथ जी सके तो संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। अभी तो उनको स्वामित्व बड़ी छीन झपटी से लेना पड़ता है। अपने नेताओं की आप हालत देखें, किस बामुश्किल वो नेता बने रहते, कितनी जद्दोजहद से नेता बने रहते। आप लाख उपाय करो वो नेता बने रहते, हजार लोग उनकी टांगें खींच रहे हैं और वो नेता बने हुए। उनका एक ही काम है 24 घंटे कैसे नेता बने रहे। ऐसा लगता है कि कोई उनको नेता रखने को राजी नहीं। इसलिए आप देखते हैं एक नेता पद से नीचे उतर जाए फिर आपको पता नहीं चलता कि वो कहां गया, अखबारों में नाम नहीं, कोई खबर पूछता नहीं। अजीब स्वामित्व था ये भी कि कल अखबारों में बड़ी सुर्खी उसी नाम की थी, अब सिर्फ एक बार आपको पता चलेगा जब वे संसार को छोड़ेंगे, तब अखबार के कोने में खबर छपेगी कि उनका देहावसान हो गया। उसके पहले आपको अब पता चलने वाला नहीं कि वो कहां है। ये स्वामित्व, ये नेतृत्व, ये प्रभाव बड़ा अद्भुत मालूम होता है कि पद से उतरते ही खो जाते, जैसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं सिर्फ पद का मूल्य। असल में पद की तलाश वे ही व्यक्ति करते हैं जिनके भीतर कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि पद का मूल्य उनको मूल्य होने का भ्रम दे देता है। पद की गरिमा से वे गरिमायुक्त हो जाते, पद से हटते से ही गरिमा खो जाती, फिर उन्हें कोई पूछता नहीं। लाओस से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने निसर्ग के साथ जी रहा हो, जैसा परमात्मा ने, जैसा ताओ ने उसे चाहा है, जैसी उसकी नियति है उसके अनुकूल बह रहा हो, तो उसके पास एक स्वामित्व होता, एक नेतृत्व, एक गुरुत्व जो आरोपित नहीं है, जो चेष्टित नहीं है, जिसको उसने किसी के ऊपर डाला नहीं, जो उसकी सहज मालकियत है। और तब उसे एक स्वामित्व मिल जाता है जो संसार उसे स्वेच्छा से देता है। जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होती है, स्वर्ग और पृथ्वी लाओस्य के लिए प्रतीक है, आपके भीतर भी दोनों हैं, आपके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हैं। और जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल चल रहे होते तब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते, आपकी परिधि और आपका केंद्र आलिंगन में होते। और जब आप स्वभाव को छोड़ के चल रहे होते हैं, जब आप कुछ और होने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि आपकी नियति नहीं है, तब आपकी परिधि और आपके केंद्र का संबंध टूट जाता है। तब आपका व्यक्तित्व और आपकी आत्मा दो हो जाती है। तब व्यक्तित्व तो आप जबरदस्ती थोपते रहते हैं अपने ऊपर, और आत्मा और आपके बीच का फासला बढ़ता चला जाता है। लाओस्से की भाषा में तब पृथ्वी और स्वर्ग का संबंध टूट गया, उनका आलिंगन समाप्त हो गया। और इस आलिंगन के टूटने से ही पीड़ा और संताप और दुख पैदा होता है। लाओस्से को बहुत प्रेम करने वाले एक व्यक्ति ने अभी अभी एक किताब लिखी। किताब बड़ी अनूठी और चौंकाने वाली किताब है, कैंसर के ऊपर। और उस व्यक्ति का ख्याल ठीक मालूम पड़ता है, कैंसर नई बीमारी है। और अब तक उसका कोई इलाज नहीं। इस व्यक्ति ने लिखा है कि कैंसर इस बात की खबर है कि व्यक्ति के भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध बिल्कुल टूट गए, और बीमारी इसीलिए पैदा हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि बीमारी शरीर की होती तो इलाज हो जाता, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है। कैंसर अगर शरीर की ही होती तो इलाज हो जाता, बीमारी शरीर और आत्मा के बीच के फासले के कारण पैदा हुई, मात्र शरीर की नहीं। शायद शरीर और आत्मा दोनों के बीच जो फासला है, उस फासले के कारण पैदा हो रही। जितना फासला बढ़ता जाएगा उतना कैंसर बढ़ता जाएगा। एक लिहाज से शुभ लक्षण अगर हम चेत सकें तो। अगर हम चेत सकें तो शुभ लक्षण है, अगर न चेत सकें तो बहुत खतरनाक है। कैंसर बीमारी नहीं है, यह बात समझने जैसी है। कैंसर एक आंतरिक दुर्घटना है जिसमें हमारे भीतर के सारे सेतु टूट गए, परिधि अलग हो गई है, केंद्र अलग हो गया, और हम परिधि के साथ पकड़े हुए हैं अपने को, और हमारा अपने ही अंतस्तल से सारा संबंध छीन होता जा रहा है। इस तनाव से जो पैदा हो रही बीमारी वो कैंसर है, कैंसर बढ़ता जाएगा। अगर स्वभाव के अनुकूल जीने की क्षमता नहीं बढ़ती तो कैंसर बढ़ता जाएगा, कैंसर सामान्य बीमारी हो जाएगी, और उसका इलाज खोजना कठिन। शायद इलाज खोज भी लिया जाए तो कैंसर से बड़ी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो जो भीतर का विच्छेद स्थिति है, भीतर का जो फासला है, वो अगर कैंसर से प्रकट ना हुआ, कैंसर को किसी तरह रोका जा सका, तो वो मवाद किसी और बड़ी बीमारी से बहने लगेगी। ये पिछले 200 वर्ष का इतिहास है। एक बीमारी सबसे ऊपर होती है, हम किसी तरह उसका इलाज कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती, हम उस बीमारी का उपाय कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती। लेकिन एक मजे की बात है कि बड़ी बीमारी तत्काल पैदा हो जाती है जैसे ही हम पुरानी बड़ी बीमारी का इलाज खोजते। शायद कोई बहुत आंतरिक वेदना प्रकट होना चाह रही और हम उसके दरवाजे रोकते जाते, वो नए दरवाजे खोज लेते। लाओस्से कहता है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होती, पृथ्वी से अर्थ है आपकी परिधि, आपके भीतर जो पौद्गलिक है, पदार्थ है वो, और स्वर्ग से अर्थ है आपका चैतन्य, आपकी आत्मा, आपके भीतर वो जो अपौद्गलिक है वो। जब दोनों आलिंगन में होते हैं तब मीठी मीठी वर्षा होती। बड़ा कठिन है उसको कहना कि क्या होता है जब आपकी आत्मा और आपका व्यक्तित्व दोनों आलिंगन में होते हैं, जब आपके भीतर कोई फासला नहीं होता, जब आपके भीतर कोई भविष्य नहीं होता, वर्तमान के क्षण में आप पूरे के पूरे इकट्ठे होते, कोई विच्छेद नहीं, कोई खंड खंड स्थिति नहीं, जब आप अखंड होते तब क्या होता है। लाओस्से कहता है तब द हेवन एंड अर्थ ज्वाइन and the sweet rain falls. Beyond the command of man, yet evenly upon all. तब होती है मीठी मीठी वर्षा मनुष्य के वश के बाहर, लेकिन सबके ऊपर समान। इस वर्षा को आप आदेश नहीं दे सकते, इस वर्षा को आप कोशिश करके नहीं घटा सकते। आपकी चेष्टा से ये वर्षा नहीं आ सकती। आप निमंत्रण दे सकते हैं, आदेश नहीं। आप पुकार सकते हैं, खींच नहीं सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रतीक्षा। ये वर्षा प्रसाद है, ग्रेस है। शब्द बड़े साधारण चुने हैं लाओसे ने, मीठी मीठी वर्षा। थोड़ा सोचें, कल्पना करें, भीतर वर्षा की, जैसे प्राण प्यासे हों वर्षों से, जन्मों से, और भीतर की सब भूमि तप्त हो, दरारें पड़ गई हों, और भीतर पूरी आत्मा में एक ही प्यास, एक ही पुकार वर्षा की, और तब वर्षा हो। इस मिलन में प्यास तृप्त हो जाती। वो जो जन्मों जन्मों की प्यास थी कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, और कुछ भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होती थी। जो भी मिल जाए वही व्यर्थ हो जाता था, और मांग आगे बढ़ जाती थी। क्षितिज की तरह वासना हटती चली जाती थी। अचानक इस मिलन में सब चाहक हो जाती, सब वासना तिरोहित हो जाती। क्षितिज घर में आ जाता, कहीं कुछ जाने को नहीं रह जाता। सब पा लिया, कुछ पाने को शेष नहीं रहा, ऐसी गहन तृप्ति हो जाती। एक सूफी फकीर के संबंध में मैंने सुना, उसके मरने के दिन करीब थे। रहता तो एक छोटे झोपड़े में था, लेकिन एक बड़ा खेत और एक बड़ा बगीचा भक्तों ने उसके पास लगा रखा था। मरने के कुछ दिन पहले उसने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा, ऐसे तो जिंदा में भी इस बड़ी जमीन की मुझे कोई जरूरत न थी, ये झोपड़ा काफी था, और मर के तो मैं क्या करूंगा, मर के तो मुझे तुम इस झोपड़े में दफना देना, ये काफी है। तो उसने एक तख्ती लगा दी पास के बगीचे पर कि जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको ये बगीचा में भेंट करना चाहता। ये बड़ा खतरनाक आदमी रहा हो, जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको मैं ये बगीचा भेंट करना चाहता। अनेक लोग आए, लेकिन खाली हाथ लौट गए। खबर सम्राट तक पहुंची। एक दिन सम्राट भी आया, और सम्राट ने सोचा कि औरों को लौटा दिया ठीक, मुझे क्या लौटाएगा, मुझे क्या कमी, मैं संतुष्ट हूं, सब जो चाहिए वो मेरे पास है। सम्राट भीतर आया और उसने फकीर से कहा कि क्या ख्याल है, अनेक लोग आए और वापस लौट गए, मैं भी आया हूं। तो उस फकीर ने कहा कि अगर तुम संतुष्ट थे तो आए ही क्यों, ये तो उसके लिए है जो आएगा ही नहीं, और मैं उसके पास आऊंगा, अभी वो आदमी इस गांव में नहीं, वो यहां नहीं आएगा, वो क्यों आएगा। एक ऐसा संतोष का क्षण भीतर घटित होता है जब आपकी चाह नहीं होती, दौड़ नहीं होती, और आप अपने साथ राजी होते। उस क्षण में परमात्मा आता, आपको उसके द्वार पर मांगने नहीं जाना पड़ता। उस दिन उसकी मीठी वर्षा आपके ऊपर हो जाती, वही निर्वाण है। लेकिन उस तरफ जाने के लिए आप कोई चेष्टा नहीं कर सकते। आपकी कोशिश काम ना आएगी, क्योंकि वो प्रसाद है। आपकी कोशिश का मतलब होगा कि आप सम्राट की तरफ पहुंच गए मांगने, वो उसको मिलती है जो जाते नहीं मांगने, जो मांग ही छोड़ देता है उसको मिल जाती। वो सूफी फकीर होशियार रहा होगा, उसने आखिरी राज की बात अपने बगीचे पे लिख दी। वह मनुष्य के वश के बाहर है लेकिन तो भी सबके ऊपर समान रूप से बरसती है, और निश्चित ही इसीलिए समान रूप से बरसती है क्योंकि अगर आपके वश के भीतर हो तो ताकतवर ज्यादा बरसा लेगा, कमजोर प्यासे रह जाएंगे। जोर जबरदस्ती जो कर सकता है वो ज्यादा पे कब्जा कर लेगा, अधिक लोग तो क्यों में पीछे खड़े रह जाएंगे। वो समान रूप से सबके ऊपर बरस सकती है क्योंकि आपके वश के बाहर है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, आप सिर्फ राजी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, आप उसके आने के लिए बाधा ना डालें बस इतना काफी है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप रुकावट ना डालें बस इतना काफी है, आप खुले हो, द्वार दरवाजे बंद ना हो, वो कभी आपके दरवाजे पर आए तो बंद ना पाए, बस इतना आप कर सकते, इसलिए वो सबके ऊपर समान हो जाती। कबीर को या कृष्ण को या बुद्ध को या मोहम्मद को जरा सा भी इंच भर का फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध सम्राट के लड़के रहे हो और कबीर जुलाहे थे तो थे, और बुद्ध बहुत सुसंस्कृत सभ्य तो रहे, और कबीर बिल्कुल लट बेपढ़े लिखे गमार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वर्षा जब होती है तो उसकी मिठास में जरा भी फर्क नहीं, क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं है व्यक्ति का, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति से संबंध हो तो बुद्ध बाजी मार ले जाएंगे, कबीर को दिक्कत पड़ेगी, लेकिन व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है उसका। आपका घड़ा सोने का है या मिट्टी का, इससे कोई संबंध ही नहीं है वर्षा को। आपका घड़ा खाली हो बस, सोने का हो तो भी भर जाएगा और मिट्टी का हो तो भी भर जाएगा, खाली होना शर्त है, घड़े का सोना होना और मिट्टी होना शर्त नहीं। इसलिए बेपढ़े लिखे भी पहुंच जाते हैं, गरीब दीनहीन भी पहुंच जाते हैं, कमजोर रुग्ण भी पहुंच जाते हैं, और कोई बुद्धिमानों से कम उन्हें मिलता है ऐसा नहीं है, रत्ती भर कम नहीं मिलता। व्यक्ति व्यक्ति का कोई फासला नहीं है उस वर्षा के लिए। आप जब भी अपने साथ राजी हो गए पूरे, और आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी नियति मेरा स्वभाव बस मैं ऐसा हूं, और उसमें आपने रत्ती भर फर्क करना छोड़ दिया, बड़ी से बड़ी तपस्या यही है। ये सुन के आपको कठिनाई होगी, मैं आपसे कहता हूं ये बड़ी से बड़ी तपस्या है कि आप अपने साथ राजी हो जाएं और फर्क करना छोड़ दें। एक 3 महीने प्रयोग करके देखें, कुछ भी हो जैसे हैं वैसे, 3 महीने कोई फर्क ही ना करे। चोर है तो चोर, बेईमान है तो बेईमान, बुरे हैं तो बुरे, झूठे हैं तो झूठे, 3 महीने कोई फर्क ही ना करे, जैसे हैं वैसे, और उसका जो भी फल मिले उसको झेलने को राजी रहे, और आप 3 महीने में पाएंगे कि आपके भीतर नए आदमी का जन्म हो गया। वो जो अपने साथ राजी हो जाना है वो इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उस आग में सब जल जाता है जो कचरा है, सिर्फ सोना बचता है। लेकिन इसके लिए, इस परम घटना के लिए कि वर्षा आपके ऊपर हो जाए, आप कुछ प्रत्यक्ष न कर सकेंगे, अप्रत्यक्ष कर सकते हैं, अपने को खाली खुला छोड़ सकते हैं। और तब मानवीय सभ्यता का उदय हुआ और नाम आ गए, और जब नाम आ गए तब आदमी के लिए जान लेना उचित था कि कहां रुक जाना है, और जो जानता है कि कहां रुकना है वो खतरों से बचता है। संसार में ताओ की तुलना उन नदियों से की जाए जो बहकर समुद्र में समा जाती। इस स्वभाव के साथ न तो कोई नाम है, न कोई शब्द है, न कोई दर्शन है, न कोई शास्त्र, लेकिन मानवीय सभ्यता का उदय हुआ, आदमी ने सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, शब्द आ गए। शब्द आते ही बच्चा अभी भी जब पैदा होता है तो ताओ में होता है, लेकिन हम उसको वैसे नहीं छोड़ सकते, उसे सिखाना होगा, शिक्षित करना होगा, जरूरी भी है, अगर वैसा छोड़ देंगे तो वो भी अन्याय होगा। वो जी भी ना सकेगा। इस विराट समूह में चारों तरफ जो घेरा बना है, इसके साथ चलने के लिए उसे योग्य बनाना होगा, उसे घिसना होगा, काटना होगा, तराशना होगा, उसके अनगढ़ पत्थर को मूर्ति बनाना होगा, तभी वो चल पाएगा। और भाषा देनी होगी, शब्द देने होंगे। लाओस से कहता है सभ्यता का जन्म भाषा का जन्म है, इसलिए और कोई जानवर सभ्य नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है। भाषा के बिना सभ्य होना असंभव है, बोलने के बिना समाज ही पैदा नहीं होता, व्यक्ति अकेला रह जाता। बोलना है तो शब्द आ जाएंगे, समाज बनेगा तो शब्द आ जाएंगे, भाषा आ जाएगी, नाम आ जाएंगे। और जब नाम आ गए, नाम के लाओस से बहुत खिलाफ है, भाषा के बहुत खिलाफ है, मौन के पक्ष में, तब आदमी के लिए जान लेना उचित था कि अब रुक जाओ, लेकिन रुकना मुश्किल है। एक नाम दूसरा नाम पैदा करता है, शब्द शब्दों को पैदा करते चले जाते, जितनी सभ्य भाषाएं हैं वो शब्दों को बढ़ाए चली जाती। अंग्रेजी भाषा हर वर्ष कोई 5,000 नए शब्द जोड़ लेती, बढ़ते चले जाते हैं शब्द, भाषा बढ़ती चली जाती, विचार फैलते चले जाते, और प्रकृति और स्वयं के बीच का फासला भी बढ़ता चला जाता। भाषा से पटे हुए रास्ते ही हमारे बीच परिधि और केंद्र को अलग करते। लाओस से कहता है तब जान लेना उचित था कि कहां रुक जाना है, क्योंकि जो जानता है कहां रुकना है वो खतरों से बच जाता है, लेकिन आदमी नहीं रुक सका। शायद इस खतरे से गुजरना भी जरूरी था, और शायद इस खतरे से गुजर के ही मौन का पूरा अर्थ समझ में आ सकता था। आप अगर समझ जाएं और रुक जाएं, तो वो जो ताव खो गया है पीछे वापस पाया जा सकता है। भाषा को छोड़ते ही, मौन में उतरते ही स्वभाव से संबंध हो जाता है। भाषा में उतरते ही आप फासले पर जाने शुरू हो गए। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बोले ना, लाओस से भी बोलता ही था। प्रयोजन इतना ही है कि आप जब किसी दूसरे से ना बोल रहे हो तब ना बोले, लेकिन आप तब भी बोल रहे हैं। कोई नहीं है, आप अकेले बैठे हैं तब भी बोल रहे हैं, आपके ओंठ भी कप रहे हैं। अगर कोई ठीक से जांच करे तो आपको पकड़ सकता है कि आप भीतर क्या बोल रहे हैं। भीतर चल रहा है, किसी से बात हो रही, चीत हो रही, भीतर चल रहा है। भाषा रुकती ही नहीं, सोते हैं तो, जागते हैं तो, सपना विचार चल रहे हैं भीतर। ये जो भीतर का सतत भाषा का प्रवाह है, ये स्वभाव में नहीं उतरने देता। स्वभाव तो मौन है, प्रकृति तो अबोल है। उस अबोल में जो जान लेता है रुक जाना, वो खतरे से बच जाता है। कहां तक भाषा में जाना, इसे समझ लेना बुद्धिमानी है। दूसरे से जब बात करनी हो तो भाषा जरूरी है, अपने से जब बात करनी हो तो मौन जरूरी है। दूसरे से संवाद करना हो तो शब्द चाहिए, अपने से संवाद करना हो तो निशब्द चाहिए। अपने से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने से तो चुप होने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने भीतर चुप होंगे, उस दिन आपका अपने से पहला संभाषण होगा। जब तक आप भीतर चुप नहीं हुए, तब तक आपका अपने से मिलना नहीं हुआ है। संसार में ताओ की तुलना उन नदियों से की जाए जो बहकर समुद्र में समा जाती। नदियां जैसे चुपचाप बिना किसी बंधे हुए रास्ते के अंधेरे में टटोलती हुई चुपचाप सागर तक पहुंच जाती है और लीन हो जाती। संसार में लाओस से कहता ताओ की तुलना इस भांति की जाए कि आप भी जब चुपचाप संसार के सारे रास्तों पर टटोलते अपने भीतर के मौन सागर में डूब जाए, जिस दिन आपके व्यक्तित्व की नदी आपके भीतर के मौन सागर में लीन हो जाती, उस दिन आप धर्म को उपलब्ध हो जाते। ये कठिन दिखाई पड़े, कठिन है नहीं, असंभव भी दिखाई पड़े तो भी कठिन नहीं, एक बार ठीक से मूल सूत्र समझ में आ जाए तो लाओस्य का महामंत्र बहुत ही सरल है। वो इतना ही है, अपने को परिपूर्णता से स्वीकार कर लेना और अपने को तराशने की कोशिश न करना। बुरे भले जैसे भी है, अनगढ़, परमात्मा ने ऐसा ही चाहा है और हम परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश न करेंगे। उसने जैसा चाहा है उसकी मर्जी से हम राजी हैं। ये राजीपन, ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये स्वीकार भाव लाओस्य का महामंत्र। फिर नदी सागर में गिर जाती। 5 मिनट रुकेंगे, कीर्तन करें और फिर जाएं। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।